الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نعم، بسم الله. اذا ان صلى في ثوب مسلم، اگر کوئی ایسے کپڑے میں صلاۃ ادا کرے جو مسلب ہو، اس میں صلیب بنی ہوئی ہو، مسلب اس میں صلیب بنی ہوئی ہو، تو کوئی ایسا کپڑا میں صلاۃ ادا کرے، او تصاویر، یا ایسے کپڑے میں صلاۃ ادا کرے جو ذو تصاویر ہو، اس میں تصویریں بنی ہوئی ہوں، حل تفسد صلاته، تو کیا ایسے انسان کی صلات فاسد ہو جائے گی؟ وما ينهى من ذلك، اور اس سلسلے میں کیا ممانعت وارد ہے، اس کا بیان ہے. تو اگر کسی کپڑے کے اندر صلیب بنی ہوئی ہے یا اور کوئی تصویریں بنی ہوئی ہے، تو کیا اس کی وجہ سے آدمی کی صلات باطل ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کا بیان یہاں پر کیا گیا ہے. چلے پڑھے حدیث. قال حدثنا أبو معبد عبد الله بن عمرو، قال حدثنا أبو الوارث، قال حدثنا أبو العزيز بن صهيب عن أنس قال كان قرآن لعائشة فطرت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن يعنى كرامتي هذا، فإنه لا تزال تفاريره تعرف في صلاتي. تو یہاں پر حدیث ذکر کی ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کرام تھا. کرام کہتے ہیں ستر رقیق من صوف ذی الوان، ستر رقیق من صوف ذی الوان، تو اون کا یہ باریک پردہ ہوتا تھا، ملون اور ہوا کرتا تھا، رنگ برنگا ہوا کرتا تھا، اسی کو کرام کہا جاتا تھا. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس قسم کا ایک پردہ تھا، انہوں نے اس سے گھر کے ایک حصے کو ڈھک رکھا تھا، پردہ لگا دیا تھا تاکہ ذرا سا خوشنما معلوم ہو. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیتی انا کرام کے ہارا، یہ جو تمہارا کرام ہے پردہ، اس کو ہٹاؤ یہاں سے، کیونکہ جو تصویریں بنی ہوئی ہیں، یہ تصویر مسلسل صلات میں میرے سامنے آتی رہی، میری نگاہوں کے سامنے آتی رہی، لہٰذا اس پردے کو یہاں سے ہٹا دو. تو معلوم ہوا کہ ایسا کپڑا جس میں تصویریں بنی ہوئی ہوں، اگر وہ گھر کے اندر ہو اور آدمی کی مسلی کی نگاہ پڑتی ہو، تو ایسے کپڑے کو گھر میں ہونا نہیں چاہیے. تو اگر باقاعدہ ایسا کپڑا آدمی کے بدن پر ہو، پہنے ہوا ہو، اس میں تصویریں بنی ہوئی ہو اور آدمی نگاہ اس کی طرف پڑے، تو اپنے بدن پہ تو ایسا کپڑا بدرجہ اولا نہیں ہونا چاہیے. جو گھر میں آپ نے منع فرمایا کپڑا رکھنے سے، تو بدن پہ درجہ اولا نہیں ہونا چاہیے. اب یہ تصویریں تھی، یوں تو لگے گا آپ کو تصویریں کیسی نہیں ہوں گی، جاندار کی، لیکن ایسا نہیں، کیونکہ مسئلہ جاندار تصویر میں صلات کا نہیں ہے، بلکہ مسئلہ تو اس میں سرے سے گھر میں ہونے کا ہے. فرمایا آپ نے جس سے روایتیں ہیں، دوسری موضوع سری روایتیں، کہ لا تدخل الملائکۃ بیتاً فیہ کلب او صورۃ، جس کے گھر کے اندر کتا ہو، تصویریں ہوں، اسے فرشتے نہیں آتے. تو ذی روح کی تو ویسے ہی گھر میں آپ نہیں رکھواتے کسی. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے اس کے سامنے میرے آتے رہے، تو معلوم ہے اس سے تصویریں، پیڑ پودے سے تصویریں رہی ہوں گی، کہ جو آدمی کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کر لے. لہذا آپ نے اس طرح کی تصویر والے کپڑے کو پردے کو گھر میں رکھنے سے منع فرمایا، کس طرح کے گھر میں نہ لگاؤ، تاکہ جب ہم گھر میں صلات ادا کریں تو اس کی وجہ سے صلات میں خلل نہ پیدا ہو. تو جس طرح سے یہ تصویریں ہوتی ہیں، اسی طرح سے بدن لوگ کیا بناتے تھے، کپڑے کے اندر صلیب کا نشان بنا دیتے ہیں، ریڈ کراس بنا دیتے ہیں اس طرح سے لوگ. تو اگر تصویریں اس طرح کی نہیں ہونا چاہیے جو آدمی کی توجہ مبذول کریں، تو اس طرح کی کوئی اور نفس و نگاہ جو باقاعدہ کسی مذہب کی، کسی دین کی علامت بن چکا ہو، تو ایسی چیزوں کو بھی آدمی کے کپڑے کے اندر نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں پر صلیب کے بارے میں صلیب نہیں موجود ہے، لیکن ایک روایت آتی ہے جس میں مسلب کپڑے کے بارے میں آتا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یترک فی بیتہ شیئا فی تصلیب الا نقضہ. لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یترک فی بیتہ شیئا فی تصلیب الا نقضه. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کوئی ایسی چیز جس میں صلیب بنی ہوئی ہو, صلیب کی شکل اسے دی گئی ہو, وہ گھر میں چھوڑتے نہیں دیتے, اگر کچھ ہوتی تو اسے توڑ دیا کرتے تھے. لہذا ایسی کوئی چیز جس سے صلیب کی شکل نمایاں ہو رہی ہو, ایسی چیزیں آدمی کو نہیں رکھنا چاہیے, نہ ایسا پردہ ہو, نہ ایسا بدن پہ آدمی کے لباس ہو. کتاب اللباس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث ذکر کی, آئندہ پڑھیں گے انشاءاللہ. جن چیزوں کے اندر جان ہوتی ان کی تصویر, چاہے جو انسان ہو, حیوان ہو, شیر ہو, چیتا ہو, کوا ہو, جو بھی پرندہ نہیں, وہ نہیں بنانا, وہ نہیں, زی روح, زی روح جن کے اندر ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا سر, تو زیرو نہیں, جان ہو سکتا ان میں, روح نہیں, تو جو زیرو ہوتی ہیں وہ بنانا. دیکھیے مسئلہ, لیکن اگر مثلا جہاں اطلاق ادا کرتے ہیں آپ, وہاں پر سامنے کوئی چیز پڑ رہی ہے تو ان سب کو سامنے نہیں استرے ہونا چاہیے, پیچھے کہیں لگا ہوا ہے, ایسی جگہ جہاں طلاق ادا کرنے میں سامنا اس کا نہیں ہوتا ہے, مسئلہ نہیں, لگا سکتے ہیں آپ, بالکل بالکل یہ شریعت نے منع کر دیا ایسا نہیں ہے. ہر باتوں کے اندر شجر بنانے میں کوئی حرج نہیں بنانا سر. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ حدیث آگے ان شاء اللہ کتاب میں آئے گی, انہوں نے کہا تھا علیہ کا بحاد شجر, انہوں نے حدیث بیان فرمائی, اللہ رسول نے اس طرح تصویر منع کیا ہے, تو فرمایا کہ علیہ کا بحاد شجر, آپ کس کی تصویر بنا کیجیے, ہاں درختوں کی, پیڑ پودوں کی بنائے گی, اس میں کوئی مزاح نہیں ہے. کیا جی, کس کی یادگار, انسان کی نہیں ہو سکتا مانو سر. چلیں, نہیں واضح نہیں ہوتی, شکل نہیں واضح ہوتی, میں شکل واضح ہو رہی نہیں رکھنا چاہیے, شکل واضح نہیں ہو رہی ہے تو مسئلہ نہیں, اس کے اندر شکل واضح ہو نہیں رکھنا چاہیے. فصلى فيه ثم ساق فنزعه نزعا شديدا كالكاره له وقال لا ينبغي هذا للمستقيم. یہ من صلی فی فروز حریر, فروز کے معنی ہوتا ہے قباء مفرج من خلف, ایسی قباء جس میں پیچھے سے اس کے اندر چاک ہوتا ہے اسے فروز کہا جاتا ہے, قباء مفرج من خلف, ایسی قباء جس میں پیچھے سے چاک ہوتے, سے کہ آپ کا کرتا ہوتا ہے کہاں سے چاک ہوتا ہے, اس کے اندر دائیں اور بائیں طرف سے چاک ہوتا ہے, اس میں کھلا ہوا ہوتا ہے, ایسی وہ قبا جس کے اندر پیچھے سے چاک ہوا کرتا تھا اسے فروج کہتے تھے, حریر مانے ریشم. تو اگر کسی نے ریشمی فروج پہن کر کے اور اس میں صلات ادا کر لی اور اس وقت اسے اتار دیا تو جو صلات ادا کی ہے اس کا حکم کیا ہے, اس کے سلسلے میں حدیث ذکر کی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں ایک ریشم کا فروج دیا گیا, آپ نے اس کو پہنا اور اس کو پہن کے آپ نے صلات ادا کی, ثم من صلاح سے فارغ ہوئے فنزعہ نزعا شدیدا, آپ وہ جلدی سے اتار کر کے پھینکا آپ نے اسے, جیسے کتنی نفرت آپ کو اس کپڑے سے ہو. ہمارے آپ نے لا ينبغي هذا للمتقي, جو تقوی شعار لوگ ہیں, جو متقی بننا چاہتے ہوں, تقوی اختیار کرنا چاہتا ہوں, ایسے لوگوں کے اس طرح پہننا صحیح نہیں ہے. تو یہ ریشم کی تھی, اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تک ریشم کا کپڑا مردوں کے لیے حرام نہیں ہوا تھا, اس سے معلوم ہوا, اگر ریشم کپڑا حرام ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ریشمی کپڑا پہن کر کے صلاح ادا کر دے, ایسا نہیں ہو سکتا تھا, پہلے ہی پہنتے ہیں صلاح مسئلہ تو اس کے بعد آتا ہے. تو معلوم ہوا کہ ریشم کی حرمت اس کے بعد کا مسئلہ ہے, یا تو یہیں سے ابتدا ہوتی ہے ریشم کی حرمت کی مردوں کے لیے, یا آپ نے فرمایا کہ تقوی شعار لوگوں کے لیے بالکل غیر مناسب ریشمی کپڑا اس طرح کا پہننا, تو ان میں سے کوئی بات ہو سکتی ہے, یہاں تو یا تو حرمت کا آغاز ہوتا ہو, یا بہرحال ابھی حرمت تو نہیں ہوئی تھی لیکن آپ نے اس کو مناسب نہیں سمجھا کہ ریشم کپڑا پہنا جائے, لیکن بہرحال ابھی تک ریشم کی حرمت بہرحال نہیں ہوئی تھی, ورنہ آپ اپنے بدن پہ ریشم کیوں ڈالتے آپ. تو گویا کہ من صلی اللہ پر روز حریر ان سما مزہ ہو, یہ حریر اس وقت کیا ہے جبکہ حریر یہ حرام نہیں تھا, حرام ہونے کے بعد صلاح کیا, صلاح کے علاوہ بھی کوئی آدمی ریشم کپڑا نہیں پہن سکتا ہے, البتہ اگر کسی نے پہن کر کے صلات ادائی کر لی تو صلات تو بہرحال ہو جائے گی لیکن آدمی ریشم پہننے کی وجہ سے گنہگار ہوگا. تو آپ آدمی تصور کر لے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور ساتھ میں گناہ بھی کر رہا ہو تو کیسا ہے آدمی؟ یہ مسئلہ آتا ہے اس وقت سے جبکہ صلات ادا کرے فی دار مغصوب, ایسے گھر میں صلات ادا کر رہے ہیں جو کسی اور کا ہے اور آپ نے غصب کر رکھا ہے, کسی ایسے کپڑے میں آپ صلات ادا کر رہے ہیں جو کپڑا آپ کا حرام کپڑا ہے. کپڑا کیسا ہے؟ حرام کپڑا ہے. تو ایک تو ہے صلات کے ہونے کا, تو صلات تو آپ کی ہو جائے گی, مراد اعادہ نہیں کرنا پڑے گا, باقی اس کا ثواب کتنا مرتب ہوگا اب اللہ تعالیٰ بتا جائے گا. ایک طرف آپ عبادت کر رہے ہیں اور ساتھ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کیا کر رہے ہیں؟ نافرمانی بھی آپ کر رہے ہیں ساتھ میں. یہی حال جو ہے اس بال اظہار کا بھی صلات میں مولانا صاحب, یہی حال صلات میں اس بال اظہار کا بھی ہے. مستور نہیں ہوگا, صحیح ہے. تو کپڑا تو پہنا تو ہونا صاحب, یعنی حرام کام کر رہا ہے تو پردہ تو ہو گیا ہونا صاحب, پردہ آپ کا ہو گیا, لیکن جس چیز سے پردہ کر رہے ہیں وہ غلط ہے, اس پر آپ کو عقاب ملے گا. کیا جی؟ کہاں سے فائدہ نکلا یہ؟ ایسا تو نہیں ہونا سر. نہیں نہیں, انفقاق جہاد سے کہتے ہیں, انفقاق الجہاد دونوں کی الگ ہے. دونوں کی جہاد کیا ہے؟ الگ الگ ہے. مسئلہ باقاعدہ آتا ہے کہ الصلاۃ فی دار مغصوب, کہ اگر آدمی غصب کیا ہوا گھر ہے, ظاہر زمین کو کیسا ہونا چاہیے؟ پاک صاف ہونا چاہیے. زمین پر پڑھیں گے آپ, آج یہ زمین ہے, یہ مغصوب ہے, غصب کی ہوئی ہے, تو صلات اس میں ہوگی کہ نہیں ہوگی آپ کی؟ کپڑا آپ کا ہے تو کپڑا کیسا ہے؟ چوری کا کپڑا ہے, چرا کر کے کوئی لایا ہے اور اس کو کپڑا پہن صلات ادا کر, صلات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ انہوں نے صلات ہو جائے گی آدمی کی, لیکن اس عمل کی وجہ سے ساتھ میں وہ گنہگار ہوگا. تو ایسا نہیں ہے کہ ریشم کپڑا پہن لیا تو صلات ہی نہیں ہوگی آدمی کی, کہ صلات تو ہو جائے گی, یعنی ہونے سے مراد دیکھیے اعادہ نہیں کرنا پڑے گا آدمی کو, اعادہ نہیں کرنا ہے, لیکن اب ثواب اس پر کتنا مرتب ہوگا خود اندازہ کر سکتے ہیں آپ, کہ آپ نافرمانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بات کریں گے تو آپ کیا یہ حال مناسب کس کا ہے؟ اس والے اظہار کے عام حالات بالکل منع ہے. اگر آپ صلاح ادا کر رہے ہیں تو ایک طرف عبادت ہے, ایک طرف اللہ تعالیٰ کی شریک کیا ہے, وہ بھی نافرمانی, جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ لم ینزل اللہ الیہ یوم القیامہ کہا گیا ہے, تو کتنا مرتب ہوگا سب آپ اندازہ کر سکتے ہیں. جی غلط ہے مولانا صاحب, خالی سوچ کرنا عام حالات میں ہونا چاہیے. کس حال میں؟ جتنی دیر آپ نے گناہ نہیں کرنی طریقہ گناہ کیوں ملے گا؟ سمجھنا غلط ہے. وہ ہر حالت میں آدمی کا عزرت المومن الی انصاف ذاتہ, یہ ہر حالت میں, چاہے صلات ہو چاہے صلات کے علاوہ. لیکن اب لوگ صلات کے تقدس کی وجہ سے کیا کر لیتے ہوں گے؟ اوبر کر لیتے ہوں گے اس کو, تو اب اس وقت آپ گناہ سے گناہ نہیں مل رہا ہے آپ کو جس وقت اوبر کر لیا ہے, باقی عام حالات جو ان میں آپ کو گناہ ملے گا جب بھی آدمی ایسا کرے گا. حرام کا کپڑا پہن کر کے صلات ادا کرے تو صلات ہوگی نہیں ہوگی؟ جیسے حج بھی ہو جائے گا, سب آپ کتنا ملے گا وہ باقی وہ الگ مسئلہ ہے, لیکن آپ کو جب آپ حلال کا پیسہ آئے تو دوبارہ کرنا واجب آپ کے اوپر ہے. فریضہ حج ادا ہوا کہ نہیں ہوا؟ انہوں نے ہو گیا وہ ادا, باقی ثواب کتنا ملے گا وہ اور ہے. میں نے اس سے پہلے بتایا آپ کو قبول کا دو معنی ہوتا ہے, بتایا تو میں نے کہ لم تقبل لا تقبل صلاۃ بغیر توبۃ, میں نے بتایا تھا آپ کو قبول کا, ایک تو ہوتا اس کا ثمرہ بھی مرتب ہو, ایک تو اس کا ثمرہ بھی مرتب آدمی کا, اور ایک کہ آپ کا عمل کیا ہو صحیح ہو. تو عمل تو آدمی کا ہو جائے گا لیکن ثمرہ اس کا کتنا مرتب ہوگا, حج کا جو فائدہ حاصل ہوتا ہوگا نہیں ہوگا, یہ عالم مسائل ہوگا. چلیے جی, یہی تو میں نے بتایا آپ کو کہ یہ اس کی حرمت سے پہلے کا ہے. اب یہ حرمت اس کی نہیں ہوئی تھی ریشمی کپڑے کی. یہاں سے آ تو حرمت کا آغاز ہوتا ہے, ہوتا ہے کہ کپڑا پہننا مردوں کے لیے کیا ہے, حرام. یا جس طرح شراب کی حرمت تو نہیں ہوئی لیکن پہلے بتایا گیا کہ یہ شراب کے بارے میں لوگوں کو نفرت دلائے گی, اس طرح سے تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ متقی لوگوں کے لیے اس طرح ریشمی کپڑا پہننا یہ مناسب نہیں ہے. تو دونوں میں سے کوئی بات ہو سکتی, لیکن اتنا تو قطعی معلوم ہے کہ ابھی تک ریشم کی حرمت نہیں ہوئی تھی, ورنہ بالکل آپ نہیں پہنتے اس کو. جی مولانا صاحب بتائیے کس لیے کی. ہاں جی ہاں نہیں ہے کیسے نہیں مولانا, اللہ رسول نے فرما دیا ہے. نہیں نہیں اس میں لفظ آتا ہے جر الازار من الخیلا, جر ازار یہ خیلا ہی کی وجہ سے ہوتا ہے. جر ازار بدن اگر زمین پہ گھسیٹ رہا ہے وہ تو یہ خیلا ہی کی وجہ سے, بغیر خیلا کے نہیں ہوتا ہے. صحابہ کرام سارے خیلا والے تھے, جتنے لوگ ازار نیچے ہو جاتا تھا یا سفیان یا سفیان بن سالم لا تسبل فإن اللہ لا يحب المسبلین, تو اللہ رسول نے صحابہ کرام کیوں منع کیا, یہ سب خیلا والے تھے, ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ سب خیلا والے تھے. اور باقی ہم اور آپ اس زمانے میں سب کیا ہیں, کسی کے یہاں خیلا نہیں ہوتا. باقی جن صحابہ کرام کو اللہ رسول نے منع کیا, ایسا ہم کہ اللہ کے رسول میرے یہاں پڈلی جو ہے وہ اس کے اندر ہے, پتلی بہت زیادہ ہے, میں تو اس کو چھپانے کے لیے میں نیچے رکھتا ہوں. فرمایا آپ نے ان کل خلق اللہ حسن, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیدا کیا سب حسن ہے, لہٰذا یہ بھی عذر بہانہ نہیں چلے گا. انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تو سب منع کیا, جو رسولوں کے بعد سب سے افضل لوگ ہیں ان کو تو منع کیا اللہ رسول نے, اور ان کو نہیں فرمایا جانا کوئی بات نہیں آپ سب بغیر خیلا والے, اور ہم لوگ کیا ہو گئے سب سب بغیر خیلا کے. تو ایسا کچھ نہیں, سب شیطانی بہکاوے ہیں انہوں نے سر. چلے چلیے کسی موقع سے حدیث آئے گی پھر دیکھیں گے انہوں نے ٹھیک ہے, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث وہاں آئے گی دیکھیں گے انشاءاللہ. شاء اللہ کا لگتا ہے منہ وہاں دیکھا جائے گا انشاءاللہ. چلیں ورأيت بلالا أخرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت الناس يقتلون ذلك الوجوع فمن أصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه شيئا أخذ من الأنابة لذاته ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلد يد صاحبه ثم رأيت بلالا أخذ عنبة له فركزها وقال النبي صلى الله عليه وسلم جی ہاں, تو یہاں پر باب ہے بابن فی الثوب الاحمر, سرخ رنگ کا کپڑا پہننے کا بیان یہاں پر ہے. دیکھیں روایت ذکر کی ہے ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, میں نے دیکھا کہ آپ سرخ رنگ کے قبے میں آپ تھے, چمڑے کا تھا یہ. میں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ آپ نے وضو کا پانی لیا, اور لوگوں کو میں نے دیکھا کہ آپ کے وضو کا پانی لینے کے لیے سب دوڑ رہے ہیں, سب لوگ آگے بڑھنے کی دوسرے سے سب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر کسی کو پانی مل جاتا ہے تو اسے لے کر کے اپنے بدن پر مل لیتا ہے, اور اگر کسی کو پانی ہاتھ نہیں آیا تو وہ اپنے ساتھی کے ہاتھ جو تری لگی ہوئی ہے اس میں ہاتھ لگا کر کے اور اپنے چہرے پر اس کو بدن پر اس کو مل لے رہا ہے. اس کے بعد کہہ رہے میں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ دیکھا کہ انہوں نے انزا لیا اور لے جا کے ایک مقام پر انہوں نے انزے کو گاڑ دیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبے سے نکلے فی حلت حمراء. کیا پہنے ہوئے تھے آپ؟ سرخ رنگ کا جوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنے ہوئے تھے, مشمرن, اور پائنچا جو آپ کا تھا ازار اسے چڑھائے ہوئے تھے. شمرا معنی کیا ہوتا ہے؟ پائنچ چڑھانا, کہ آدمی کا کہیں تیاری کوئی موقع ہو آدمی کا تیار کسی چیز کے لیے ہوتا کہتے پائنچا چڑھانا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جو ازار تھا اسے اوپر چڑھائے ہوئے تھے. اس کے بعد آپ نے رخ کیا انزا کی طرف اور صلاۃ ادا کی, اور آپ کے سامنے سے انسان ہیں دباب ہیں وہ سب گزر رہے تھے انزا کے سامنے سے. سترا کے باب میں بھی یہ حدیث آتی ہے. یہاں پر معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا لباس پہن کر کے آئے, سرخ جوڑا تھا. معلوم اس سے ہوا کہ سرخ کپڑا پہننا بھی جائز ہے, اور سرخ کپڑا پہن کر کے صلاۃ ادا کرنا بھی جائز ہے. اس میں اختلاف آناب کے ساتھ ہے, آناب کے یہاں سرخ رنگ کپڑا پہننا نہیں درست اور نہیں صحیح ہے سرخ کپڑا پہننا، لیکن حدیث آپ کے سامنے موجود ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے سرخ کپڑا پہننا صحیح اور درست ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہے. اس کے علاوہ اور بھی روایتیں موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ سرخ رنگ کا کپڑا پہننا صحیح اور درست ہے. چنانچہ ایک ابن ماجہ کی روایت ہے، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فأقبل حسن وحسین علیہما قمیصان احمران، علیہما قمیصان احمران یعطرانی ویقومان، یعطرانی ویقومان فنزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأخذهما، فنزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأخذهما فوضعهما في حجره، فوضعهما في حجره فقال صدق الله ورسوله، صدق الله ورسوله انما اموالكم واولادكم فتنه رايت هذين فلم اصبر، رايت هذين فلم اصبر ثم اخذ في خطبته، ثم اخذ في خطبته. تو یہ ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گیا خطبہ دے رہے تھے، بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ہے، اور اتنے میں حسن اور حسین آ کر کے پہنچ گئے مسجد میں، دونوں سرخ رنگ کی قمیص پہنے ہوئے تھے، گرتے پڑتے آ رہے تھے، ایک بار گرتے تھے پھر اٹھتے تھے، دیکھا آپ نے ممبر سے اتر کے لے دونوں اٹھا کر کے گود میں لے لیا آپ نے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ بچے کیا ہوتے ہیں، ہاں فتنہ ہوتے ہیں، دونوں آ رہے تھے میں صبر نہیں کر سکا ان دونوں بچوں کو دیکھ کر کے. اس کا پھر آپ نے خطبہ آگے دیا. تو سندی رحمہ اللہ نے ابن ماجہ کی شرح میں لکھا ہے کہ اگر سرخ کا کپڑا پہننا حرام ہوتا مردوں پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں کے بدن پر سرخ رنگ کا کپڑا نہیں ڈالنے دیتے، یا پہنا تو منع فرما دیتے آپ کہ آئندہ دن بچوں سرخ کپڑا نہ پہنائے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے سرخ کپڑا پہننا مردوں کے لیے قطعی ناجائز و ایسا نہیں ہے. اور ایک روایت اور ہے، ہلال ابن عامر عن ابیہ، ہلال ابن عامر عن ابیہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنن، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنن یخطب علی بغلۃ وعلیہ برد احمر، وعلیہ برد احمر وعلی رضی اللہ عنہ امامہ یعبر عنہ، وعلی رضی اللہ عنہ امامہ یعبر عنہ. سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ منیٰ میں آپ خطبہ دے رہے تھے اور خچر پر سوار تھے آپ، اور آپ کے بدن پر چادر بیچی تھی، سرخ رنگ کی چادر آپ کے بدن پر تھی، اور ابو داؤد کی صحیح روایت ہے. تو گویا کہ ساری روایتیں آپ کو بتا دی ہیں کہ سرخ رنگ کا کپڑا پہننا صحیح اور درست ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہے. اس کے علاوہ جو بھی روایتیں ایسی آتی ہیں جن میں سرخ رنگ کا کپڑا پہننے سے منع کیا گیا ہے، ان میں ایک بھی حدیث صحیح نہیں ہے. جتنی بھی روایتیں ایسی ہیں جن میں سرخ رنگ کا کپڑا پہننے سے منع کیا گیا ہے، ایک بھی روایت صحیح نہیں ہے. ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کپڑے سے منع فرمایا ہے تو وہ ہے معصفر سے منع فرمایا آپ نے، جو صحیح روایت ثابت ہے. معصفر، عصفر سے رگا ہوا جو کپڑا ہوتا ہے اس سے منع فرمایا آپ نے. عصفر کے بارے میں کہا جاتا ہے اس سے رگائی کریں گے تو کس طرح سے کپڑا ہو جاتا ہے، سرخ رنگ کا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں. تو اس سے لوگوں نے استدلال کیا ہے، صحیح روایتیں باقاعدہ ہیں کہ سرخ کپڑا پہننا صحیح درست ہے، لیکن جو آپ کے سامنے روایتیں موجود ہیں صحیح بخاری کی حدیث، اس کے علاوہ اور دیگر روایتیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ سرخ کپڑا پہننا حرام نہیں ہے. لہذا آپ ماسٹر کو کہیں گے کہ سرخ بھی الگ الگ طرح کا ہوتا ہے. سرخ میں کتنے کلر ہوتے ہیں مولانا صاحب، یعنی آپ نکالیں گے تو کتنے سرخ کلر آپ کے بن جائیں گے. تو گویا کہ سرخ جس سے منع فرمایا آپ نے وہ کوئی اور چیز ہے، اور ماسٹر جس سے منع فرمایا آپ نے، سرخ جو آپ نے پہنا وہ کوئی اور چیز ہے، اور معصفر سے منع فرمایا آپ نے وہ کوئی اور چیز ہے. بہرحال جو منع فرمایا آپ نے وہ معصفر سے منع فرمایا ہے، احمر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا. کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ رنگ کپڑا پہننے سے منع فرمایا. البتہ معصفر عصفر سے رنگا ہوا کپڑا اس سے منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. عصفر کے جو گیروا کلر ہوتا ہے وہ بھی سرخ ہی طرح کا ہوتا ہے سر, گیروا کلر جو ہوتا ہے وہ بھی سرخ ہوتا ہے. تو یہ سب غیر مسلموں کا لباس ہے سر, غیر مسلموں کا لباس ہے اس رنگ کا. لہٰذا اس طرح کے کپڑے جو معصفر ہوں, گیروا رنگ کے لباس ہوں, اس طرح کے لباس نہیں پہننا چاہیے. کیا جی ہر آپ دیکھ رہے ہیں کس نیت سے پہن رہے ہونا سر, ٹھیک ہے. اگر گنبد خضرا کی اس میں پہن رہے ہیں کہ یار گنبد خضرا وہ کیا ہے ہرے رنگ کا, لہٰذا ہمارا معاملہ بھی کیا ہو, ہر آپ بات یہ سمجھے تو ان والا مال ہو بھی نہیں. ورنہ یوں ہی ہرے رنگ کپڑا پہنے آپ, شریعت نے منع نہیں کیا ہے. چلیے تلاؤ سے پہلے تو ثبوت یہاں ہے, تلاؤ کی بات کا نہیں, یہ بات کا ثبوت نہیں ہوا. اور یہاں دیکھیں موقع کون سا ہے مولانا صاحب, کیا فرمایا اپنی استدلال یہاں پر ہے. آپ کے قرآن میں کیا ہے, صحیح آیا ہے کہ جو ہے بچے کیا ہوتے ہیں, یہ کتنا ہوتے ہیں. تو اس موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا جملہ تھا. کیا جی کل قرآن کی بات صفت اللہ کا ہے, کس نہیں ہونا سننا چاہیے. لیکن جو چیز نہیں طرح سے اخلاص ہمارے کہا کرتے تھے تو نئی چیزیں نہیں نکالنا چاہیے. جی ہاں یہاں پر باب ہے الصلاۃ علی السطور, چھت پر جا کے صلاۃ ادا کرنے کا حکم کیا ہے. تو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا, تو یہ ارض کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کہا ہے, صلات گاہ کہا ہے. ارض کے علاوہ اگر آدمی صلات کہیں اور ادا کرتا ہے تو اس کی صلات صحیح ہوگی یا نہیں صحیح ہوگی, یا صلات کو ارض پر ہونا ہی ضروری ہے, اس کا باب یہاں قائم کیا ہے. سوتو جمع ست کی, ست کے معنی کیا ہوتا ہے, چھت کے معنی میں آتا ہے. لہذا اگر کوئی چھت پر جا کر کے صلات ادا کرے تو اس کا حکم کیا ہے, والممبر, اور ممبر پر کھڑے ہو کر کوئی صلات ادا کرے وہ بھی ارض نہیں ہے, اس کا حکم کیا ہے. والخشوع, بجائے زمین کے لکڑی کی آپ نے چوکی بنوا لی ہے, اس چوکی پر کھڑے ہو کر کے صلات ادا کرتے ہیں, اس کا حکم کیا ہے. امام بخاری فرماتے ہیں ولم یر الحسن باسا ان یصلی علی الجمد, حسن بصری نے کوئی حرج نہیں محسوس کیا ہے کہ جمد پر صلات ادا کی. جمد کیا ہوتا ہے, جمع ہوا پانی, اسے کیا کہتے ہیں آپ, برف. کشمیر کا علاقہ اگر برف باری ہوئی ہے اور پوری برف ہی ہے, اس پر اگر کوئی کھڑے ہو کر کے صلاح ادا کرتا ہے تو برف پر صلاح ادا کرنے میں جمد پر کوئی حرج نہیں ہے, ادا کر سکتے ہیں. والقناطیر, اسی کا قنطرا بنا ہوا ہے, نیچے سے دریا ہے یا نیچے سے نالا ہے, اوپر سے پل بنا ہوا ہے, تو قنطرا کے اوپر, پل کے اوپر صلاح ادا کرنا یہ انہوں نے کہا صحیح درست ہے. وہیں جرا تحت بولوں, چاہے نیچے سے گندا ہی کیوں نہ بہ رہا ہو, نیچے وہ کوئی نالا ہے جس سے کہ گندگی کا پانی بہتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. او فو کہا, یا چاہے اس کے اوپر ہی کیوں نہ بہ رہا ہو, او امامہ, یا سامنے ہی سے مسلی کیوں نہ بہ رہا ہو. اذا کان بینہما سترا, جبکہ مسلی اور اس کے بیچ میں کوئی سترا آڑ موجود ہے, تو نیچے سے پانی بہ رہا ہے اوپر پڑ رہے ہیں یا اوپر ہی کہیں بہ رہا آپ سے فاصلے پر ہے, تو اس طرح سے اگر ہے تو آدمی گندی جگہ پر نہیں پڑے گا صلاح. لیکن اگر جہاں صلاح جا کر جگہ پاس صاف ہے, اس کے آس پاس کا علاقہ صاف نہیں ہے, تو اس کی وجہ سے صلاح میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کی چھت پر زیادہ صلاح ادا کی, وہ صلاۃ الامام, امام صاحب نیچے تھے, امام صاحب نیچے صلاۃ ادا کروا رہے تھے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوپر جا کر کے صلاۃ ادا کی, اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھلج پر, برف پر صلاۃ ادا کی. تو معلوم ہوا کہ صلاۃ ادا کرنے کے لیے زمین کا ہونا ضروری نہیں ہے, بلکہ ان جگہوں میں سے کسی جگہ پر بھی صلاۃ ادا کر سکتا ہے آدمی. چلیں جی نہیں, کشمیر سے مرادین ہوتا ہاتھ سے اٹھائے رہے ہیں, یہ نہیں ہوتا ہے. آپ نے اس کو دبا لیا کسی کو اور اوپر جب آدمی کوئی کام کرنے جاتا ہے تو کہتے ہیں پائتا چڑھا کر دی, تو ایسے موقع آدمی خود اوپر کر رکھا ہے, معلوم ہے کافی اوپر ہم نے کر رکھا تھا, مرادین ہاتھ سے اٹھائے ہوئے تھے, ایسا نہیں. امام نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے پیچھے جو سفر ہوں گے سفر مسلم جو برابر ہوں گے کہاں پر امام لینا امام اچھی جگہ پہ رہے گا تو کہاں آیا ہم اونچی جگہ پر یہاں امام نماز پڑھا رہا ہے اچھا چلے حدیث پڑھ لے پھر بتاتا ہوں قال حدثنا ابي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو حازم قال سالتنا ابن سعد من اي شيء المنبر فقال ما بقي من الناس اعلم بهم هو من اهل الغابه عهده فلان مولى فلان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل وأوتي فاستقبل القبله كبر وقام الناس خلفه فقرا وركع وركع الناس خلفه ثم رفع راسه ثم رجع فكبر فسجد على الارض ثم عاد على المنبر ثم قرا ثم ركع ثم رفع راسه ثم رجع فكبر جی ہاں دیکھیں یہاں پر آپ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے سوال کیا کہ بتائیے ممبر کس چیز کا ہے مسجد نبوی میں ممبر رکھا ہوا ہے لکڑی کا تو ہے پتہ ہے لیکن کون سی لکڑی ہے ساکو ہے شیشم ہے کون سی لکڑی ہے یہ تو دراصل لوگوں کو شبہ ہوتا ہے اس طرح سے جو جانکار جس کے سامنے بنا ہو اس سے پوچھ لیتے ہیں لوگ تو انہوں نے کہا ما بقیا بن ناس عالم بھی منی اس وقت اس ممبر کے بارے میں سے زیادہ جانکار کوئی بچا نہیں سارے صاحب کرام دنیا سے جا چکے ہیں تو ہوا من اصل غابہ غابہ میں جو اصل کے درخت ہے وہاں کا ہے غابہ مدینے کے قریب عوالی میں جگہ جس کا نام غابہ ہے تو غابہ جگہ کا نام بھی ہے اس کے علاوہ غابہ معنی اور کیا ہوتا ہے جنگل کے معنی بھی آتا ہے تو غابہ جنگل کے معنی بھی آتا ہے اس کے علاوہ غابہ یہ جگہ تھی مدینے کے قریب عوالی میں اسے بھی غابہ کہا جاتا تھا اور اصل کے معنی ہوتا ہے اصل طرفہ کے معنی میں آتا ہے جس کو اردو میں لوگ کیا کہتے ہیں کون طرف ہوتا ہے اصل کے معنی اصل صدرین قلیل تو اصل کے معنی نہیں پڑھا سورہ سبا جھاؤ کا درخت جھاؤ کیونکہ میں نے دیکھا نہیں آج تک نام سنا ہے لیکن یہ جھاؤ کیا چیز ہوتی ہے اصل کیا ہوتا ہے طرفہ کیا ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم مجھے دیکھا نہیں میں نے کون سا ہوتا ہے اور کیسا ہوتا ہے ہمارے ہندوستان میں ہوتا بھی نہیں ہوتا نہیں معلوم مجھے تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ اصل کا ہے اور غابہ سے لایا گیا تھا اس کا بنا ہوا ہے اور اس کو بنایا تھا فلاں آدمی نے بنایا تھا جو فلاں عورت کا مولا تھا غلام تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر کھڑے ہوئے جب وہ بنایا گیا اور رکھا گیا قبلے کا استقبال کیا اور ممبر پر کھڑے کھڑے آپ نے تکبیر تحریمہ کہی اور لوگ بھی آپ کے پیچھے کھڑے تھے آپ نے قرات کی رکوع کیا سب نے پیچھے رکوع کیا سر اٹھایا رکوع سے آپ نے ثم رجع القعقرا اس کے بعد الٹے پاؤں پیچھے ہٹے تو رجوع قعقرا کیسے ہوتا ہے مطلب بول صاحب کیسے ہوتا ہے رجوع قعقرا الٹے پاؤں کیسے مطلب بتایا نا کیسے رجوع قعقرا کیسے ہوگا ایسے الٹے پاؤں پیچھے ہٹ جائیں نہیں منہ ادھر کر کے الٹے دیا تو آپ سامنے جا رہے تھے پھر الٹے پاؤں پیچھے ہٹ جائیں آپ کا منہ سامنے ہی کی طرف ہے بس پیچھے ہٹ رہے اسے رجوع قعقرا کہا جاتا ہے تو ممبر پر آپ کھڑے تھے قبلہ رو اس کے بعد الٹے پاؤں دراصل پیچھے ہٹایا اور اتر کر کے آپ نے زمین پر سجدہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ رہے فہا اس کے بعد پھر دوسرے کتاب میں مکمل کی فہاد اشان ہوں یہ ہے ممبر کا پورا قصہ تو اس سے معلوم ہوا ممبر پر صلاح ادا کرنا صحیح ہے اس سے معلوم ہوا لکڑی پر صلاح ادا کرنا صحیح دونوں باتیں معلوم ہو گئی اس سے معلوم ہوا کہ صلاح ادا کرنے کے لیے زمین کا ہونا ضروری نہیں ہے یہ ساری باتیں اس سے معلوم ہوں گی اس کے بعد مناسب مسئلہ اگلے انڈے میں ان شاء اللہ ٹھیک ہے مسئلہ آپ کا آ رہا جی تو ساتویں انڈے میں ان شاء اللہ سب کو نا بتائیے گھنٹے ہمارے خالی سے رہنے ایک ہفتے